Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1 gram kremu zawiera 10 mg glifonazolu. Wskazania: miejscowe leczenie zakażeń grzybiczych skóry wywołanych przez dermatofity, drożdżaki pleśnie i inne gatunki grzybów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest czwartek, 17 sierpnia, minęła godzina 18. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Filip Jarek. Sejm przyjął uchwałę o referendum. Odbędzie się ono 15 października wraz z wyborami parlamentarnymi. Polska będzie mieć dwóch nowych ambasadorów. Nominację wręczono w siedzibie MSZ-u. W Krakowie rozpoczyna działalność pierwsza długoterminowa wypożyczalnia rowerów miejskich. Sejm poparł wniosek rządu o przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum. Treść pytań pozostała bez zmian. Będą dotyczyły wyprzedaży majątku narodowego, podwyższenia wieku emerytalnego, likwidacji bariery na granicy polsko-białoruskiej oraz przyjmowania nielegalnych migrantów. Jak ułożyły się głosy, to pytanie do Karola Surówki. Wniosek o referendum poparła Zjednoczona Prawica, Kukiz 15 oraz Polskie Sprawy. Przeciw było większość posłów opozycji. Opozycja wnioskowała o odrzucenie wniosku rządu. Padła też propozycja zmiany daty referendum na 12 listopada. Oba te wnioski nie uzyskały jednak wymaganej większości głosów. Głosowanie w tej sprawie poprzedziło kilka rund emocjonalnych debat na sali sejmowej. Również po głosowaniu rozległy się okrzyki i brawa. Przyjęcie tej uchwały przez Sejm oznacza, że referendum już zostaje zarządzone. Mówił Karol Surówka. Polska będzie mieć dwóch nowych ambasadorów. Nominację dyplomatom wręczył minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau, a o szczegółach Wojciech Cygielski. Nowym ambasadorem w Chinach będzie Jakub Kumoch, który w ostatnim czasie był prezydenckim ministrem do spraw zagranicznych. Jakub Kumoch to dziennikarz, politolog i turkolog. Wcześniej kierował placówkami w Szwajcarii i w Turcji. Z kolei na Cypr wyjedzie dotychczasowy szef protokołu dyplomatycznego MSZ Marek Szczepanowski. Zastąpi na stanowisku ambasadora Irenę Lichnerowicz-Augustyn, która była też jego poprzedniczką jako szef protokołu w ministerstwie. Polska ma obecnie niemal 100 ambasad oraz 8 stałych przedstawicielstw, w tym biuro przy Unii Europejskiej oraz biuro przy NATO w Brukseli, a także przedstawicielstwa przy ONZ w Nowym Jorku i Wiedniu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Trwają niebezpieczne prace porządkowe po powodzi w Słowenii. Jak donosi nasz korespondent, na miejscu coraz częściej dochodzi do różnych wypadków. Dzisiaj, dla przykładu, 10 osób zostało odwiezionych do szpitala po zatruciu tlenkiem węgla w jednej z piwnic. Do wypadku doszło w miejscowości Czerna na Koroszkiem, która została najbardziej dotknięta żywiołem. Podczas pompowania wody z piwnicy tutejszego domu kultury 32 żołnierzy i strażaków zostało narażonych na działanie tlenku węgla. W tej grupie było 18 żołnierzy macedońskich, którzy zostali wysłani do pomocy potrzebującej Słowenii. W budynku znajduje się kręgielnia, pomieszczenia są tam pozbawione zupełnie okien. Żołnierze i strażacy korzystali również z generatorów, bo budynek ciągle pozbawiony jest prądu. 10 osób poczuło się na tyle źle, że badający ich na miejscu lekarz zarządził przewiezienie ich do szpitala. Helikopterem przetransportowano ich do 4 placówek, m.in. w Mariborze i stolicy kraju Lublanie. Większość chorych wypisano po kilku godzinach. Stan zdrowia 2 strażaków nieco się pogorszył i pozostali w szpitalu. Ich zdrowiu nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo. Władze Słowenii stale apelują o zachowanie ostrożności w czasie prac porządkowych i remontowych po powodzi, która spustoszyła kraj kilkanaście dni temu. W jej wyniku życie straciło 6 osób, ale co najmniej jedna z nich zginęła właśnie w czasie prac porządkowych. Piotr Piętka, Polskie Radio. W Krakowie rozpoczyna działalność pierwsza w Polsce długoterminowa wypożyczalnia rowerów miejskich. Zarząd Transportu Publicznego uruchomił dziś zapisy na wypożyczenie jednośladów. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 500 rowerów tradycyjnych i 250 rowerów elektrycznych, tłumaczy Łukasz Franek z Zarządu Transportu Publicznego. Trzeba pamiętać, że ideą takich wypożyczalni jest chęć tego, żeby jak najwięcej mieszkańców miało szansę skorzystania z roweru elektrycznego, spróbowania roweru elektrycznego. Tu jest też ten najważniejszy limit tych 3 miesięcy. Chodzi o to, żeby dać jak największej liczbie osób na początku spróbować przejechania się na rowerze, bo o tym, że się fajnie jeździ, słyszało wiele osób, ale jednak koszt tego roweru jest pewną barierą. To znaczy, zanim spróbujemy, nie chcemy wydawać kilku tysięcy złotych. W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób niż będzie dostępnych rowerów, Zarząd Transportu Publicznego przeprowadzi losowanie. Wtedy z tej grupy osób, które się zgłoszą, się pierwsi szczęśliwcy we wrześniu będą mogli skorzystać z usługi. Rowery będą mogły wypożyczyć osoby pełnoletnie, mieszkańcy na co dzień w Krakowie. Wypożyczenie jest odpłatne. Miasto uruchomiło zapisy na stronie Zarządu Transportu Publicznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. a w nocy z czwartku na piątek czeka nas zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotnie może popadać, lokalnie zagrzmieć, a nawet będzie możliwy grad. To będzie kolejna bardzo ciepła noc, spodziewajmy się od 15 do 20 stopni. A jutro zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, może przelotnie popadać, może zagrzmieć, też może w ciągu dnia pojawić się grad. No i kolejny dzień bardzo, bardzo ciepły, ma być od 27 do 32 stopni w rejonach podgórskich i nad morzem, około 25. Wiatr jutro będzie słaby i umiarkowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Po drodze z Trójką. 5,5 minuty po godzinie 18. Dzień dobry Państwu, zapraszamy. Najbliższe dwie godziny spędzimy wspólnie. No dzisiaj piłkarski czwartek, bo polskie drużyny rywalizują w europejskich pucharach, właściwie to w eliminacjach do tego, żeby w tych pucharach zagrać. Właśnie swoje spotkanie rozpoczęła Pogoń Szczecin, która stoi przed bardzo trudnym wyzwaniem, bo przecież bardzo wysoko pierwszy mecz przegrała, no ale nadzieja umiera ostatnia, więc będziemy podglądać i trzymać kciuki za naszych. Michał Jakubik audycję realizuje, Józef Niewiarowski czeka na Państwa telefony, ja nazywam się Tomasz Miara, a gdyby Państwo byli w drodze i dostrzegli coś, co warto przekazać innym zmotoryzowanym, to my na takie telefony czekamy. 2 i 7 trójek. Stała pod ścianą, sącząc kakao. Kapela cięła walca na 6. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień? Topiłem smutki w butelce wódki. Obok Japończyk do lustra piło. Pytam żółtego, powiedz dlaczego. Też jesteś smutny, on na to. Program Trzeci Polskiego Radia. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outside is very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Wait for them to ask you who you know. Just to stay away. And now they're outside ready to buzz. It looks like you might be one of us. 12 minut po godzinie 18 po drodze z trójką. Jeszcze pewnie przez jakiś czas będziemy wspominać długi weekend, który jest za nami, bo pogoda dopisała, więc no, w dużej mierze ruszyli państwo do tych miejsc, gdzie na długi weekend najczęściej się wyjeżdża. Bez wątpienia Zakopane w długi weekend przeżyło prawdziwe oblężenie turystów i świadczą o tym nie tylko kolejki do kolejki, czy też ustawianie się w sznureczku na szlakach turystycznych, ale takie twarde dane, które zaprezentowała Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące liczby przejazdów tunelem na Zakopiance. No więc rekord łącznego ruchu obiema nitkami padł w sobotę. Przejechało tunelem 38 091 aut. W niedzielę było blisko pobicia tego rekordu, bo było to 38 024 samochody. Ciekawe, czy mieli okazję państwo jechać właśnie tym tunelem. Jeżeli państwo dodatkowo dostrzegają jakieś utrudnienia w tym momencie jadąc autem, proszę dać nam znać. Czekamy, przekażemy to innym zmotoryzowanym. 2-2 i 7 trójek. drodze z trójką. No to w takim razie meldujemy się w Międzyzdrojach, a właściwie to melduje się na miejscu Darek Urbanowicz, bo w Międzyzdrojach odbywa się miting lekkoatletyczny. Jak gdzieś skaczą, biegają, to Darek musi być. Dzień dobry, Darku. Witam, dzień dobry. Powiedz, cóż to za miting lekkoatletyczny? Kogo będzie można zobaczyć? Już po wszystkim de facto, bo wszystko dzisiaj się zaczęło tak naprawdę o poranku, od biegu śniadaniowego, takiego tradycyjnego, rozgrywanego od 20 lat, po prostu truchtu, w którym biegną gwiazdy, a także zwykli śmiertelnicy. No a od 15 na plaży w Międzyzdrojach trwał meeting trzech wielkich postaci polskiego sportu, Irenissimy Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego. Ten meeting jest taką okazją oddania hołdu tym wybitnym sportowcom, no ale też walory sportowe się tutaj liczą. Po pierwsze, odbył się konkurs w skoku o tyczce, wygrał go Piotr Lisek, zaliczona wysokość 5,65 i trzy razy atakował 5,80. Coś mówił tak, że pewnie go hejterzy zjedzą za ten wynik 5,65, no ale naprawdę były trudne warunki. Musiał się z nimi uporać. Zresztą posłuchajmy, jak podsumował udział w tym konkursie. Wiecie, jak to jest. Wiatr w plecy pomaga, ale co za dużo, to niezdrowo. I dzisiaj właśnie takie warunki były, więc te skakanie było po prostu ciężkie. Ja starałem się dawać emocje wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które przyszły oglądać gdzieś śliska na wysokości. No i nie wiem, czy się udało, czy nie. To już zostawiam wam do oceny. Wiadomo, że pewno w mediach zjecie mnie za wynik. No ale mówię, te warunki dzisiaj nie sprzyjały do wysokiego skakania, co pokazują też wyniki innych zawodników. A z kolei, tak jak tyczkarze rozpędzali się z wiatrem, pod wiatr musiały biegać z kolei skoczkinie w dal. No i tu najlepsza okazała się Magdalena Bokun, Dedomo Żebrowska. Proszę powiedzieć wrażenia z tego konkursu, bo okoliczności niesamowite chyba, prawda? Tak, zawody co najmniej nietypowe, ale ja osobiście powiem, że uwielbiam w takich konkursach brać udział, bo to są konkursy takie dla kibiców. My tu jesteśmy dla kibiców, żeby sprawić im przyjemność, fan. O, właśnie Lisek, 5,65. Tak, doświadczony zawodnik, stary wyjadacz, wie jak to zrobić nawet w takich warunkach. Wiecznie, nie przeszkadzało to? Oj, zdecydowanie przeszkadzało, więc od razu było wiadomo, że to nie będzie konkurs na wyniki. To będzie konkurs na miejsce i dla zabawy, żeby pokazać kibicom lekkoatletykę z bliska. I faktycznie wyniki schodzą tu na dalszy plan. Magdalena Bokun przyznała, że skoczyła metr bliżej od swojej życiówki, ale też powiedziała coś ciekawego, że po 40-metrowym rozbiegu przed oddaniem skoku już była po prostu zmęczona, oddając skok. No ale nie byłoby meetingu Ślusarskiego i Komara w Międzyzdrojach bez konkursu w pchnięciu kulą. Spektakularny to konkurs, bo oczywiście tu on odbywa się z delikatnym przymrużeniem oka. Wygrał go Zdzisław Hoffman, aż miałem dreszcze, jak dzisiaj rozmawiałem z panem Zdzisławem. To jak pamiętamy, pewnie kibice sportu doskonale to wiedzą, że to mistrz świata sprzed 40 lat z Helsinek w trójskoku. No ale pokazał się też po roku spędzonym na Dominikanie Piotr Małachowski, mistrz świata w rzucie dyskiem, dwukrotny srebrny medalista olimpijski. Posłuchajmy. No przede wszystkim Komar, sytuacja z killera, tak, że został aktorem, czyli człowiek, który grał w teatrze, był sportowcem, lekkoatletą, wieloboistą, po prostu no człowiek orkiestra, dzisiaj takich ludzi nie ma. Po części ci tak mogę powiedzieć, że patrzę nawet z zazdrością, mówię, kurczę, ja tylko rzucałem dyskiem i powiedzmy czasami pchałem kulą, a oni po prostu robili wszystko, wielkie legendy, wielkie sławy i nawet dzisiaj patrząc, dwa tygodnie temu rozmawiałem z Wilkinsem, z Amerykaninem dyskobolem, on mi wysyła zdjęcia z Kozakiewiczem, z Komarem, z zawodu, więc ci ludzie są nadal gdzieś w pamięciach swoich przyjaciół z tamtych lat i to znaczy, że jak oni wysyłają mi zdjęcia i pytam się, czy pamiętasz, mówię, tak, pamiętam, to chodzi o to, że oni zrobili wielkie wrażenie na tych osobach nie tylko w Polsce, ale i poza granicami. Potrójny memoriał Szewińskiej, Komara, Ślusarskiego, zaliczony 25 lat, dzisiaj równo 25 lat, 17 sierpnia 1998 roku doszło do tego tragicznego wypadku właśnie podczas powrotu z Międzyzdrojów, z biegu ulicznego. Już nie ma z nami Władysława Komara, Tadeusza Ślusarskiego. Dołączono konkurs w skoku w dal poświęcony właśnie Irenie Szewińskiej, bo to piąta rocznica kilka tygodni temu była od śmierci naszej najwybitniejszej lekkoatletki. Darek Urbanowicz, jeżeli emocje sportowe w Międzyzdrojach już dobiegły końca, to rozumiem, że znajdziesz jeszcze czas, żeby zamoczyć nogi w Bałtyku. No, wybieram się, chociaż tak patrząc i słuchając tego, co mówił Piotrek Lisek, jest silny wiatr, do tego przybój taki metrowy, ta fala taka, która wchodzi na brzeg, więc nie wiem, czy jest na pewno bezpiecznie, no ale spróbuję. Trzymamy w takim razie kciuki. Darek Urbanowicz z Międzyzdrojów. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję, do usłyszenia.

Według resortu finansów wzrost produktu krajowego brutto w całym bieżącym roku wyniesie mniej więcej 1%. A jak podał dziś GUS, w pierwszej połowie bieżącego roku nasz eksport wzrósł o 6,1%, a import spadł o 3,2%. Dodatnie saldo wyniosło ponad 30 miliardów złotych. Kolejne miesiące przyniosą jednak niższe nadwyżki w handlu zagranicznym, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Nadwyżka usług zmaleje z uwagi na częstsze wyjazdy Polaków za granicą. Prawdopodobnie spowolni również wzrost usług transportowych. Analitycy ankietowani przez Focus Economics prognozują, że w całym 2023 roku saldo zamknie się z wynikiem bliskim równowadze. Taki wynik będzie lepszy od niemal wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Lepiej wypadną tylko Słowenia i Estonia. Pracownicy są coraz mniej zadowoleni z benefitów pozapłacowych, takich jak prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe czy premie świąteczne. W tym roku zadowolenie z benefitów wśród pracowników wyniosło zaledwie 61% i to najniższy poziom od dekady, wynika z raportu MetLife. Jak mówi Monika Banyś z Personal Service, pracodawcy powinni dopasowywać oferty benefitów do potrzeb pracowników. I tu pracodawcy zaczynają się prześcigać w pomysłach. W jednej z firm, aby wspierać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne pracowników, odpowiednio zaaranżowano wnętrza i zastosowano odpowiednie oświetlenie. Dodatkowo firma regularnie dostarcza zdrową żywność, oferuje cotygodniowe masaże i zajęcia jogi, które są oczywiście dostępne w godzinach pracy. Firma z siedzibą w Michigan dba o zdrowie swoich pracowników, posiadając w biurze Centrum Dobrego Samopoczucia. Dużą popularnością cieszą się też konsultacje z dietetykiem, które są organizowane w firmach. Inne przykłady są równie ciekawe. Są również organizacje, które wspierają pracowników, którzy kochają czytać i są specjalnie tworzone programy bezpłatnych książek i e-booków. Pracownicy mogą również dołączyć do klubów książki albo tworzyć je ze swoimi kolegami z pracy. I również dla właścicieli zwierząt firmy zaczęły oferować korzystne benefity, albo są to zniżki na towary i usługi dla podopiecznych, albo bezpłatne zniżki na weterynarza. Można też rzeczywiście w wielu miejscach zabierać ze sobą pupila do miejsca pracy. Coraz ważniejszy z punktu widzenia pracowników jest również elastyczny czas pracy i dodatkowe dni wolne od pracy z okazji urodzin pracownika albo świąt. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się dziś pod kreską. Indeks największych spółek WIG20 stracił ponad 1,1%. Dolar kosztuje teraz 4,10 zł, euro 4,47, frank szwajcarski 4,67, a kurs funta brytyjskiego to 5,24 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Gospodarstwa Krajowego. No powiem ci, że zainspirowałaś mnie tymi benefitami, które oferują pracodawcy. A które spodobały ci się? Wiesz co, ja to nawet jestem przekonany, że może wprost nie zostało to u nas, mam na myśli tutaj Trójkę, zainaugurowane, ale takie Centrum Dobrego Samopoczucia mamy na terenie Ogródka, nie uważasz? A, Ogródek? Bardzo Centrum Dobrego Samopoczucia. Natomiast kiedyś widziałem w internecie takiego mema, że wprowadzamy owocowe czwartki, więc co czwartek będziemy sprawdzać owoce waszej pracy. Fajne, dobre. Jeżeli mają Państwo swoje przemyślenia dotyczące benefitów w pracy, to proszę dać nam znać 22 i 7 3. Oczywiście na informacje dotyczące utrudnień drogowych też czekamy pod tym samym numerem telefonu. Trzeci Polskiego Radia. Codziennie nieźle ubrany gość, konieczność zamienia mi zwykłe zło. Uczciwie i obiektywnie tak maluje mój świat. Skrojeni na miarę moich wad, sprzedawcy powiedzą mi, co bym chciał. Emocje wybrane w hicie dnia zapłacę i mam. Gdy patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, że stracę cię. Odwracam dziką twarz, niech płynie zwyczajna jak życie łza. W kieszeni zaciskam palce w pięść i idę coś zjeść. Gdy patrzę w twoje patrzę w twoje oczy każdej nocy, krzyczeć mi się chce. Bo patrzę w twoje oczy którejś nocy, wiem, zabiorą cię. Gdy patrzę w twoje oczy, twoje za 15 minut godzina 19 po drodze z trójką, a w studiu goście dr Klaudia Rosińska i Piotr Łotej, czyli kolejny aspekt dezinformacji. News albo fake news? Oto jest pytanie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś cyberczwartek. Dzień dobry, pani doktor. Dbamy o Państwa bezpieczeństwo cybernetyczne, tym bardziej, że oszuści nie próżnują w mediach społecznościowych. Nie dalej jak w ciągu ostatnich kilku dni pojawiły się kolejne informacje dotyczące nowych metod wyłudzania danych. Właściwie czym jest takie wyłudzanie danych, choćby poprzez rozsyłanie SMS-ów, bo tu mamy do czynienia z taką metodą. Tak jest. CERT ostrzega, już od zeszłego tygodnia trwa taka bardzo intensywna, masowa wysyłka SMS-ów, w których oszuści podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową, próbując nabrać nas i wyłudzić od nas dane, ale też w konsekwencji pieniądze związane z rzekomym zwrotem podatku. Regularnie też w naszej audycji mówimy o tym, że w tych okresach rozliczeniowych powstają takie kampanie phishingowe, ale również w okresie letnim, kiedy są te zwroty podatku, jeśli ktoś się rozlicza w starym systemie, tu też się pojawia takie działanie. Co ciekawe, to podszywanie się jest niełatwo rozpoznać, bo oprócz tego, że dostajemy SMS-a, logujemy się na stronę, która przypomina stronę oryginalną Krajowej Czyli ta kampania jest dobrze przygotowana. Tak. Ale o czym mówimy? Jeżeli jest dobrze przygotowana, to znaczy, że ta strona wygląda jak prawdziwa strona Krajowej Administracji Skarbowej? Tak, wygląda wygląda, ale to nawet nie chodzi o wygląd taki wizualny w stylu kolorystyka graficzne. I takie rzeczy, mhm. tylko chodzi też o to, że jak klikamy na poszczególne funkcje, przyciski, na przykład logujemy się, to ona dalej przekierowuje nas i w tym przypadku przekierowuje nas na stronę naszego banku, bo na tym polega całe wyłudzenie, że tam, żeby otrzymać zwrot podatku, proszeni jesteśmy o to, żebyśmy się zalogowali do strony naszego banku, aby zatwierdzić, że przyjmujemy ten zwrot. No i więc wpisujemy nasze dane, login, hasło, no i przechwytują to niestety złodzieje, którzy potem mogą to wykorzystać. To już mamy ten pierwszy element, wyłudzenie danych, a teraz najpierw, przechodzimy. Tak, najpierw wyłudzenie hasło, danych. Hasło, login, nasze dane wrażliwe, a potem może dojść do wyłudzenia pieniędzy, bo jak mówimy o wchodzeniu na stronę mobilności bankowej. Tak, dokładnie tak. No więc tutaj proste rozwiązanie, panie redaktorze. No kiedy dostajemy takiego SMS-a, oprócz tego, że na ogół te SMS-y nie są już same w sobie wysyłane przez takie instytucje, ale jeśli już mamy wątpliwości, bo czekamy na ten zwrot podatku, czy czekaliśmy, to jednak logujmy się bezpośrednio z przeglądarki, nie z tego linku, który otrzymujemy, czy to w mailu, czy w SMS-ie, tylko wpiszmy pełną nazwę Krajowa Administracja Skarbowa, albo inne nazwy oficjalnych instytucji, jeżeli to będą inne okresy, po to, aby zalogować się bezpośrednio z oryginalnej strony, w której też w tym kodzie www dalej widzimy też nazwę. Bardzo często te osoby, czy oszuści, którzy podszywają się pod te oficjalne instytucje, oni w tej nazwie mają takie drobne literówki, jak się wczytamy, to albo na końcu jest do i literka. To jest właśnie sygnał, że ta strona być może nie jest wiarygodna i warto zrobić ten krok wstecz i spróbować zalogować się bezpośrednio z przeglądarki czy z wyszukiwarki. A takie ostrzeżenia nie pojawią się, bo często liczymy na to, że dajmy na to jakiś program antywirusowy albo różnego rodzaju zabezpieczenia w komputerach pomogą nam nie wchodzić na takie strony. Nie zawsze pojawiają się te ostrzeżenia. No panie redaktorze, programy, dobre programy antywirusowe mogą nam w tym pomóc i zablokować taką stronę, no ale mam wątpliwości, czy użytkownicy i nasi słuchacze masowo wykupują dostępy do programów antywirusowych. I czy wymieniamy tak często tak, hasła też, bo o tym mówiliśmy tam niedawno. Hasła. No, zachęcamy oczywiście do tego, ale jeśli nie, no to chociaż tak taką klasyczną zasadę przyjmijmy, że właśnie w takich sprawach finansowych, czy też różnego rodzaju rozliczeń, dobrze jest zawsze jednak logować się bezpośrednio z tej oryginalnej strony, a nie z linków, czy to w SMS-ach, czy to w mailach, bo to może być podejrzane. Czyli o tym powinniśmy pamiętać. O czym jeszcze? O tym, o czym pani mówiła, że na przykład Krajowa Administracja Skarbowa, bo tu mówimy akurat o podszywaniu się pod tą instytucję, nie rozsyła takich SMS-ów, nie kontaktuje się w ten sposób z podatnikami czy z klientami. To może w drodze wyjątku może tak być, żeby tutaj nie było takiego zarzutu, że ja wypowiadam się w imieniu Krajowej Administracji Skarbowej. Mhm. Absolutnie nie. Mówię tylko, że generalnie to podszywanie się jako technika bazuje na takim założeniu, że wychodzimy masowo do klienta po to, żeby 1 na 10 osób, teraz oczywiście wymyślam te dane, kliknęła i te swoje dane wrażliwe nam udostępniła. Ale to jest taka skala właśnie, że ta kampania phishingowa opiera się na tym, żeby do jak największej liczby osób, do nie wiem, setek, tysięcy rozsyłać takie SMS-y i a nuż ktoś się na to nabierze. Tak, na ogół tak. Jeżeli mówimy o takich skoordynowanych, no to jest po prostu wysyłanie do jak największej liczby. A to są przypadkowe numery, bo ktoś może zapytać, no dlaczego akurat ja dostałem? Mąż, żona nie otrzymała, ja dostałem takiego właśnie SMS-a. Dlaczego akurat ja? Najczęściej te kampanie są pokłosiem wycieków danych. Tutaj w Cyberczwartkach też wspominamy co jakiś czas, że dochodzi do różnych wycieków. Akurat w Polsce w ostatnich miesiącach mieliśmy kilka takich poważnych, na przykład ze szpitala, też z uczelni. Wyciekło tak. sporo danych. No i hakerzy kupują po prostu te dane, które są dostępne. No i takie kampanie są w ten sposób przeprowadzane. Oczywiście oni nie wiedzą, jak mamy na imię czy nazwisko, nie wybierają sobie nas. No my też często nie wiemy, że padliśmy ofiarą jakiegoś oszustwa wprost albo wykradzenia danych, bo to pierwszy etap tego.